canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, gönlüm olursun. Bu gol senin golun, golun, golun değil mi? Etme bu cefayı.